3. ปริญญาวาน 1. ปัจจุบันวาน ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน 206. อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 2. อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีต207อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 3. อนาคตวาน ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคต 208 อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็จักกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 4. ปัจจุปันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีต209อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์แต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์และก็ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันแต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้รูปขันเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขัน 5. ปัจจุปันนานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคต 210. อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉา บุคคลใดจะกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์แต่มิใช่จักไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์อรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจักไม่ได้มรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์และก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์แต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์อรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจักไม่ได้มรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้นไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์ 6. อตีตานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต211อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์แต่มิใช่ไม่กำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจักไม่ได้มรรคบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์และก็ไม่ใช่จะกำหนดรู้เวทนาขันธ์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จะกำหนดรู้เวทนาขันธ์แต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจักไม่ได้มรรคบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้นไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันธ์และก็ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์ปริญญาวาจจบขันธยมกจบ3. อายตนะยมก 1. ปนัตติวานุเทศ 1. อายตนะ12คือ 1. จักขายตนะ 2. โสตายตนะ 3. คานายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. กายายตนะ 6. รูปายตนะ 7. สัทธายตนะ 8. คันธายตนะ9. รัสสายตนะ 10. โพธพายตนะ 11. มนายตนะ 12. ธัมมายตนะ 1. ปัทโสธนวานว่าด้วยการอธิบายคำของแต่ละบทอนุโลม 2. จักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมจักขายตนะเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมโสตายตนะเป็นโสตะใช่ไหมคานะเป็นคานายตนะใช่ไหมคานายตนะเป็นคานะใช่ไหมชิวหาเป็นชิวหายตนะใช่ไหมชิวหายตนะเป็นชิวหาใช่ไหมกายเป็นกายายตนะใช่ไหม กายายตนะเป็นกายใช่ไหมรูปเป็นรูปายตนะใช่ไหมรูปายตนะเป็นรูปใช่ไหมสัทธะเป็นสัทธายตนะใช่ไหมสัทธายตนะเป็นสัทธะใช่ไหมคันทะเป็นคันทายตนะใช่ไหมคันทายตนะเป็นคันทะใช่ไหมรสะเป็นรสายตนะใช่ไหมรสายตนะเป็นรสะใช่ไหมโพธัพพะเป็นโพธัพพายตนะใช่ไหมโพธัพพายตนะเป็นโพธัพพะใช่ไหมมนะเป็นมนายตนะใช่ไหมมนายตนะเป็นมนะใช่ไหมธัมมะเป็นธัมมายตนะใช่ไหมธัมมายตนะเป็นธัมมะใช่ไหมปัจจเนกะ3สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขายตนะไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานายตนะไม่เป็นคานะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหายตนะไม่เป็นชิวหาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายายตนะไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปายตนะไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะไม่เป็นสัทธายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธายตนะไม่เป็นสัทธะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่เป็นคันทายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทายตนะไม่เป็นคันทะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นรสายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสายตนะไม่เป็นรสะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธัพพะไม่เป็นโพธัพพายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธัพพายตนะไม่เป็นโพธัพพะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนายตนะไม่เป็นมนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหม 2. ปทโสธนมูลจักรวาลว่าด้วยการอธิบายคำของบทโดยยึดบทประธานเป็นหลักดุจกงจักอนุโลม 4. จักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคานายตนะใช่ไหมจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นชิวหายตนะใช่ไหมและจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคานายตนะใช่ไหมโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมคานะเป็นคานายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมและอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นมนายตนะใช่ไหมพึงผูกเป็นจักกนัยป ัจจนีกะ 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมพึงผูกเป็นจักกนัย 3. สุทธายตนะวานว่าด้วยการอธิบายอายตนะล้วนๆอนุโลม 6. จักขุเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตะใช่ไหมคานะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคานะใช่ไหมชิวหาเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นชิวหาใช่ไหมกายเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นกายใช่ไหมรูปเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นรูปใช่ไหมสัทธะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นสัทธะใช่ไหมคันธะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคันธะใช่ไหมรัสสะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นรัสสะใช่ไหมโพธัพพะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโพธัพพะใช่ไหมมนะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นมนะใช่ไหมธัมมะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธัมมะใช่ไหมปัจจนีกะ 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นคานะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นชิวหาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นสัทธะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นคันธะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นอายตนะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นรสะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโผฏฐัพพะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโผฏฐัพพะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหม 4. สุทธายตนะมูลจักรวาลว่าด้วยการอธิบายคำของบทที่มีอายตนะล้วนๆเป็นมูลดุจกงจักรอนุโลม 8. จักขุเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตะใช่ไหมจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมคานะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขุใช่ไหมคานะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขุใช่ไหมธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตะใช่ไหมธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นมนะใช่ไหมพึงผูกเป็นจักกนัยปัจจณีกะ 9. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมนะใช่ไหมพึงผูกเป็นจักกนัยปนัตติวาระอุเทศจบ 1. ปนัตติวาระนิเทศ 1. ปัทโสธนวานอนุโลมจักขายตนะมูลกนัย 10. อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิทัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขายตนะจักขายตนะเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจักขายตนะเป็นจักขุใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาทิพโสตะตัณหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตายตนะโสตายตนะเป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะเป็นโสตะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานะเป็นคานายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะเป็นคานะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชิวหาเป็นชิวหายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชิวหายตนะเป็นชิวหาใช่ไหมว วิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉากายเป็นกายายตนะใช่ไหมวิสัชนาเว้นกายายตนะแล้วกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายายตนะกายายตนะเป็นกายก็ใช่เป็นกายายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉากายายตนะเป็นกายใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นรูปายตนะแล้วรูปที่เหลือเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปายตนะรูปายตนะเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะเป็นรูปใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสัทธะเป็นสัทธายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัทธายตนะเป็นสัทธะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคันธะเป็นคันธายตนะใช่ไหมวิสัชนาสีละคันธะกลิ่นคือศีลสมาธิคันธะกลิ่นคือสมาธิปัญญาคันธะกลิ่นคือปัญญาเป็นคันธะแต่ไม่เป็นคันธายตนะคันธายตนะเป็นคันธะก็ใช่เป็นคันธายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาคันธายตนะเป็นคันธะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉารสะเป็นรสายตนะใช่ไหมวิจัชนาอัตรสธรรมรสวิมุตติรสเป็นรสะแต่ไม่เป็นรสายตนะรสายตนะเป็นรสะก็ใช่เป็นรสายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉารสายตนะเป็นรสะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโพธัพพะเป็นโพธัพพายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโพธัพพายตนะเป็นโพธัพพะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉามนะเป็นมนายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายตนะเป็นมนะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิสัชนาเว้นธรรมายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะธรรมายตนะเป็นธรรมะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปัจจณีกะ11อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขายตนะไม่เป็นจักขุใช่ไหมวิสัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุไม่เป็นจักขายตนะแต่เป็นจักขุเว้นจักขุและจักขายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นจักขายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมวิสัชนาทิพโสตะตัณหาโสตะไม่เป็นโสตายตนะแต่เป็นโสตะเว้นโสตะและโสตายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นโสตายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานายตนะไม่เป็นคานะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหายตนะไม่เป็นชิวหาใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายายตนะใช่ไหม วิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายายตนะไม่เป็นกายใช่ไหมวิสัชนาเว้นกายายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายายตนะแต่เป็นกายเว้นกายและกายายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปายตนะไม่เป็นรูปใช่ไหมวิสัชนาเว้นรูปายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นรูปายตนะแต่เป็นรูปเว้นรูปและรูปายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะไม่เป็นสัทธายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธายตนะไม่เป็นสัทธะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะไม่เป็นคันธายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธายตนะไม่เป็นคันธะใช่ไหมวิสัชนาศีลคันธะสมาธิคันธะปัญญาคันธะไม่เป็นคันธายตนะแต่เป็นคันธะเว้นคันธะและคันธายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นคันธะก็ใช่ไม่เป็นคันธายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นรสายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสายตนะไม่เป็นรสะใช่ไหมวิสัชนาอัตถรสธรรมรสวิมุตติรสไม่เป็นรสายตนะแต่เป็นรสะเว้นรสะและรสายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรสะก็ใช่ไม่เป็นรสายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโผฏฐัพพะไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะไม่เป็นโผฏฐัพพะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนายตนะไม่เป็นมนะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหมวิสัชนาเว้นธรรมายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมายตนะแต่เป็นธรรมะเว้นธรรมะและธรรมายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมะก็ใช่ไม่เป็นธรรมายตนะก็ใช่2. ปทโสธนมูลจักรวาลอนุโลม 12. อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขายตนะจักขายตนะเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมวิสัชนาโสตายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นโสตายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นโสตายตนะอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขายตนะจักขายตนะเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นคานายตนะใช่ไหมปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิสัชนาธรรมายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะ แต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุโลมปุจฉาโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นธรรมายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะธรรมายตนะเป็นธรรมะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาจักขายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นจักขายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นจักขายตนะอนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นธรรมายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะธรรมายตนะเป็นธรรมะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นมนายตนะใช่ไหมวิจัชนามนายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นมนายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นมนายตนะผู้มีปัญญาพึงผูกเป็นจักกนัยที่มีบทแต่ละบทเป็นมูลปัจจนีกะ13อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่เมื่อผูกเป็นจักกนัยแล้วพึงเพิ่มคำว่าอามันตาใช่ทุกบท3สุทธายตนะวานอนุโลม14อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาจักขายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นจักขายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นจักขายตนะอนุโลมปุจฉาโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่คานะชิวหากายรูปสัทธะคันธะรสสะโพธัพพะมณะละอนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาธรรมายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะปัจจณีกะ15อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นจักขุแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นอายตนะเว้นจักขุและอายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นโสตะแล้วเว้นคานะแล้วเว้นชิวหาแล้วไม่เป็นอายตนะอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นกายายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นรูปแล้วเว้นสัทธะแล้วเว้นขันธะแล้วเว้นรสสะแล้วเว้นโผฏฐัพพะแล้วไม่เป็นอายตนะปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นมนะแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นมนะแต่เป็นอายตนะเว้นมนะและอายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมนะก็ใช่ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ 4. สุทธายตนะมูลจักรวาลอนุโลม16อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมวิจัชนาโสตายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นโสตายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นโสตายตนะอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นคานายตนะใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาธรรมายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุโลมปุจฉาโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมไม่เป็นจักขายตนะละปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมและไม่เป็นธรรมายตนะอนุโลมปุจฉาคานะเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมและไม่เป็นธรรมายตนะละอนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมและปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นมนายตนะใช่ไหมวิจัชนามนายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นมนายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นมนายตนะพึงผูกเป็นจักกนัยปัจจณีกะ17